Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. David, kan du huske den scene i Godfather 2, hvor Michael Corleone finder ud af, at broderen Fredo er, som jo ikke er så kvik, og som er ked af, at han på en eller anden måde bliver overhalet indenom i familien der. Han har samarbejdet med Hyman Roth. Ja. Den rivaliserende gangster, og det ender med et morforsøg på, som går galt, og Michael Corleone indser, at han bliver nødt til at slå sin bror ihjel. Altså, kan du huske den scene? En rå scene, ikke? Fordi det er brødrene, der har er i gang med at arve magten fra faren. Her og det har man lavet sig meget sammen. Ja, ja. Og så vender det bare lige på en tallerken, ikke? Ja, ja. Og der kommer alt det her ud. Ja. Det her store svigt, og vi skal jo tale en del i dag om betrayal. Ja, det skal vi. Og derfor synes jeg, at vi skulle starte med The Things You Said, med Depeche Mode, som jo som også handler om, at nogen går og siger noget om dig. Ja. Man burde jo vide bedre. I burde jo kende mig. Ja, fordi, og det værste er jo, Mads, altid, hvis dem, der går og siger noget grimt om en, det var en, du troede var en af dine rigtig gode venner. Det er det værste. Et er, når det er en eller anden lømmel, som man alligevel ikke kan lide. Men når det er nogen, man har tæt på, så gør det rigtig ondt. Præcis. Og der er nogen, der har været tæt på hinanden igennem tykt og tyndt, så er det, så er det Trumps advokat, Cohen, og Trump selv. Ja. Og det ved vi, fordi Cohen har haft en vane med at optage mange af deres samtaler, ud af, han har været advokat for ham nu. Nu har Trump fået en ny advokat. Han har meget spøjs smag i advokater. Ja. Den nye advokat, det er jo Giuliani. Ja, hans tidligere modstander, borgmester i New York City, offentlig anklager i New York City. Sådan en gammel rå børste af sådan en italiensk amerikaner, ikke sandt? Og det bringer os jo tilbage til Godfather et øjeblik, fordi den foregår jo selvfølgelig, foregår delvist med flashbacks til Sicilien, hvor det hele stammede fra, men så foregår den jo ellers i New York City og mafiaen derinde. Og nu skal vi jo ikke sige, at Donald Trump han er involveret i mafiaen, det ville være noget grimt noget at sige, men det vi kan sige, det er, at hovedpersonerne i den her betrayal, vi har med at gøre lige nu, som vi skal snakke meget mere om lidt senere, det er jo altså folk sådan fra det indre New York City, Manhattan. Det er Trump, det er Cohen, det er Giuliani, og det er også nogle andre. Sådan lidt skumle typer. Og her den anden dag, der var der jo et pressemøde i det Hvide Hus, hvor man har lavet den her handelsaftale med EU, og det vil Trump gerne tale om. Og så er der en journalist, der i stedet for at spørge til den aftale, man har indgået, så stiller hun spørgsmålet, har Michael Cohen forrådt dig? Ja. Og det bliver Trump så vred over det spørgsmål, at hun bliver så ikke inviteret til det næste presse, pressebriefing. Så det er noget, der gør ondt hos Trump. Og Cohen har gået ud nu og sagt, at I har let efter den der rygende pistol, som I kan bruge til at fjerne Trump med. Ja. Jeg har den. Ja. Men det vender vi tilbage til, David. Det vender vi tilbage til. Fordi det er det, man kalder en cliffhanger. For nu startede du så med Depeche Mode. Jeg har en anden sang, Mads, som du skal høre lidt af. Den er fra 1970. Du genkender med det samme stemme, du genkender med det samme sang. Men du skal tænke lidt over, hvorfor spiller jeg den lige nu? Lad os prøve at høre den her Elton John fra 1970. Ja. 1970, Your Song. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions. Mads, man får lyst til at høre det hele her, det giver sig selv. Men jeg tænker lidt over, når Jørgen Ramsgaard hører, hvor meget vi begyndte at spille musik i det her program igen, så får vi altså en helvedes ballade. Især hvis han hører, at det er Elton John. Her fra 1970, som sagt, et af hans første hits, der var en, der hed Border Song, så var der en, der hed Your Song, og vi er tilbage der i 1970. Hvorfor? Fra albumet Elton John, ja. Så jeg kunne det forkert. Yes, sådan hedder de ofte de første. Hvorfor bringer jeg det op? Det er, du ved jo, jeg har en stor omfattende musiksmag, men hvor kommer det her fra? Ja, det er fra Elton John til Anne Linde, du bevæger dig. Ja. Jeg skal have nogle livlinjer. Du skal have nogle livlinjer, og så kommer den her. Fordi forleden dag, der var Donald Trump i gang med en tale. Det var oppe i Minnesota eller Wisconsin, det kan jeg huske, et af de to steder. Massevis af mennesker. Han talte om et eller andet, som jeg nu har glemt, hvad var. Men lige pludselig, så begynder han at sige det her. Jeg har det ikke på bånd, jeg har kun læst det, men det er ret interessant. Har I øvrigt lagt mærke til, hvor mange rekorder jeg har slået, siden jeg blev præsident? Jeg har faktisk slået alle Elton Johns rekorder. Man siger, at Elton John han har udgivet mange plader, og han har jo den fordel, at han har et musikinstrument. Han har ikke bare stemmen, han har også et musikinstrument. Jeg har hverken en guitar eller et orgel. Jeg har ikke noget orgel. Elton John har et orgel, og mange andre mennesker i bandet hjælper ham. Men ved du hvad, jeg har slået alle mulige rekorder, selvom jeg har bare mig selv. Jeg står bare heroppe på scenen. Jeg har kun min stemme. Det er ikke en musical. Det er bare min mund. Det er de ord, der kommer ud af den. Det er min hjerne. Min mund udstråler det, som min hjerne tænker. Hjernen er vigtigere. Jeg slår også rekorder hele tiden. Der kommer 22 mennesker her i Wisconsin. Det var Wisconsin, det var I så. Og så siger folk, jeg skulle måske kun have optrådt et sted, hvor der var 7.000 mennesker. Men jeg sagde, nej, vi kan sagtens fylde det hele op. Jeg slår alle Elton Johns rekorder hele tiden. Det var bare sådan et lille udpluk af en tale, der egentlig var en politisk tale, hvor Trump pludselig laver denne voldsomme, hvad skal man sige, detour i sin tale. Han begynder at tale om alle de rekorder, han egentlig har slået. Det er en tangent, kan man. Han ryger lidt ud af det, kan man godt sige. Men jeg har selv prøvet at være til valgmøder nogle gange, hvor jeg sådan står og sammenligner mig selv lidt med hvem? Beatles og Rolling Stones og sådan andre, jeg synes lige, som det er betimeligt at sammenligne sig selv med. Men det er jo godt. Men jeg har ikke sammenlignet mig selv med Elton John. Jamen, det kunne du godt have gjort, fordi Elton John, han er, har jeg så slået op, fordi han er en, og det var jo ikke nogen overraskelse, men her har vi talt, en af de mest populære sangere nogensinde historien har fostret siden hans første hit, som vi spillede lige før fra 1970. Der har han haft 67 sange, der kom på Billboard 100. Sammen med Paul McCartney er han nummer to over de alene kunstnere, altså alene sangere, der har flest top-hits. Det er ret imponerende. Nummer et er selvfølgelig. Nummer et på Billboard igennem historien, der har udgivet. Og det er ene kunstner. Ene kunstner, ja. Nummer to, delt anden plads, Paul McCartney, Elton John. Jamen, det var dem, jeg ville have troet var nummer et. Og der er en før. Michael Jackson. Jamen, har han haft så mange? Ja, simpelthen. Det står han har ikke lavet så mange numre. Men han har altså været nummer et. Nå. Men det er jo sådan set interessant, hvordan måler man, om man er mere populær end Elton John? Det er et godt budskab at stikke af med politisk, fordi der er ikke nogen, der kan komme og fact-check dig på det. Det er bare sådan et synspunkt. For eksempel er der flere, der har købt Elton Johns plader, kan jeg så bare sige, end der har stemt på Donald Trump. Det er sådan et tal, man kunne tage. Ja. Ja, over tid. Trump har kun set op en gang. Ja, det er rigtigt. Hvorfor er han i Wisconsin, siger du? Han er i Wisconsin, fordi han har det svært i landbrugsstaterne for tiden. Denne her handelskrig, som nu ser ud til at blive afblæst, i hvert fald delvis eller lidt, eller måske kommer det ikke til at være så voldsomt, som vi først havde forestillet os, Den militære ramme, landbrugsstaterne, Wisconsin, er i den grad en landbrugsstat. Og her havde man fra Trump-administrationens side foreslået en pulje på $12 milliarder som slags støtte til landbruget. Og det har givet ham store vanskeligheder, fordi flere republikaner var ude at sige, eller der var en republikaner måde at sige, at nu går vi så over til fuldstændig sovjetstyret økonomi. Vi skal ikke have statsstøtte, vi skal have et marked, vi kan handle på, vi skal bare producere vores varer og sælge dem. Og det bliver et sygt landbrug, hvis vi skal til at ned af det der spor med statsskud. Det er meget bedre, at vi bare handler i stedet for. Ja. Og Trump havde troet, Trump har jo selvfølgelig været bekymret over, at hvis landbrugsstaterne i USA ikke havde stemt på Donald Trump, vi taler til industribæltet, det er også landbrugsstaterne, det er især landbrugsstaterne, i lige så høj grad med industribæltet, der har gjort Trump til præsident, bliver han upopulær her, så kan det godt blive tungt. Ja, de tre stater, Mads, vi for alvor, sådan, eller 3-4 stater, vi taler om for alvor, det er Michigan, Wisconsin, Minnesota, så lidt længere hen. Det er sådan det der område, og det er Kansas. Ja, det er også Kansas. Nebraska og Missouri, Wyoming, de der stater, Montana især. Ja, altså, der er masser af stater som har stemt Trump, og som har det rigtig svært med, at nu kan kineserne pludselig ikke for adgang til at købe deres sojabønner og en masse andet. Ja. Der er noget der gør rigtig ondt. Og Trump havde troet, at han kunne klare det ved at love dem statsstøtte, som det så viser sig, der ikke er ret stor appetit på i Trumps eget parti, og der heller ikke appetit på det i landbruget. Og derfor har han været på turné blandt andet i Wisconsin for at minde dem om, at han er har slået flere rekorder end Elton John. Og det er jo fordi det er det landmænd gerne vil høre. Ja, og det er jo godt, midt i man er i gang med noget andet, så bringer altid Elton John på banen. Hvis jeg vil give dig et råd herhjemme, Mads, i samme boldgade, så kan du altid bringe Kim Larsen på banen, for eksempel. Jeg har slået flere rekorder end Kim Larsen, kan du sige. Jamen, jeg stod og snakkede med landmænd. Jeg har lige været i Nordjylland og været på noget ferie deroppe, og jeg stod og snakkede med landmænd, der brokker sig over tørken, og det kender du det, når man står og tænker, jeg skulle bare have sagt det her, for han brokker sig meget, ikke? Du skulle have sagt det med Elton John. Jeg skulle bare have sagt, at Lars Løkke er, han får flere stemmer, end Elton John har solgt singler herhjemme. Men jeg skal huske til næste gang. Yes, jeg skal sige her i den forløbende uge, Mads, der fik jeg alligevel sådan en ny held, jeg ikke havde set komme, fordi selvom du og jeg og de fleste af vores lyttere selvfølgelig følger luxemburgsk politik meget tæt og har gjort det gennem mange år, så er det ikke sikkert, at alle har lagt mærke til, at Jean-Claude Juncker har været der lige så lang tid, som Luxembourg stort set har eksisteret. Han har været premierminister og finansminister, man er nemlig begge dele i det lille fyrstendømme dernede. Lige så lang tid, man kan huske næsten, og det vil altså sige, vi skal helt tilbage til 70'erne, hvor han begynder at spille en rolle i Luxembourgs politik. Så derfor har han også siddet med til, altså han har sagt alle de væsentlige EU-topmøder, der har været, fordi han enten har været der som finansminister, eller han har været der som regeringschef, og så er han altså nu i dag leder af EU-kommissionen. Den mand ville der ikke være mange, der sådan ville genkende, hvis han kom gående op og ned af strøget i København. Man ville blive mærke i ham. Man ville blive mærke i ham, fordi han for et par uger siden... Går lidt sjovt, fordi nogen sagde, det var fordi han var fuld. Andre sagde, sikke noget svineri at sige, det er fordi han har lidt rygproblemer. Det kunne egentlig være nu skal jeg ikke stå og sige, at Juncker er fuld indimellem. Men Trump er jo aldrig fuld. Nej. Han drikker aldrig. Og det kunne være meget sjovt med sådan et møde vil Trump blive bedre som præsident, hvis han er en lille skid på? Er det det, der mangler? Det kan godt være, det. Altså, jeg vil jo sige, det har hjulpet mange mennesker gennem tiden. Man skal selvfølgelig ikke gå over den streg, og alle det ting, men måske lige lidt. Men Juncker, han tager over til topmøde med Donald Trump. Og så har han sådan nogle små farvekort med, hvor han meget sådan... Han har forberedt sig og tænkt, det her skal gå hurtigt, det skal ikke være kompliceret, men jeg skal på en eller anden måde lige have lavet sådan et grundkursus i, hvad handel er, og hvorfor alle bliver rigere af at handle med hinanden, og at der er aldrig nogen verdenssoner, der bliver fattigere af at handle med hinanden. Nej, og de der små sædler, han har med, det er det, man kalder cue cards i tv-verdenen, som man ser, man kan sådan se det for sig, de der små sædler, som studieverden nogle gange står sådan og læner sig op og skal læse, ikke? Og der måtte så, havde han instrueret sine folk i angiveligt, de følgemeter, der følger ham tæt, at der måtte kun stå tre oplysninger på hver af de der cue cards, som man så kunne vise til Trump under mødet. Sådan, se her. Her er et tal, og her er et tal mere, og det fører sig til det her tredje tal. 1+1 giver mere end 2, ikke? Når man laver frihandel. Jeg tror, det er sådan i den, det er den stil, vi sådan har været i. Er de blevet lækket, de der kort? Desværre ikke. Desværre ikke. Det kommer nok. Det kommer. Men her er noget interessant, fordi Wall Street Journal havde en fantastisk artikel om mødet. Udover det med de der cue-cards, som du taler om, Mads, så har de adgang til en senior EU-kilde. Lad os gætte på, det er Junkers pressetalsmand, men det kan vi jo ikke vide noget om. Men ifølge den her kilde, så siger Juncker på vej i flyet fra Bruxelles til Washington D.C., da nogen spørger ham om, hvordan tror du det her møde, det vil ende? Og så svarer Juncker simpelthen, det har jeg ingen som helst idé om. Nu må vi se, hvordan det går. Det er the art of the deal. Yes. Fordi det er, hvis man læser Trumps forhandlingsstrategi, ja, så er det først at skabe en masse uro, ja, og en masse forventning om, at her noget, det, hele projektet kan styre dig grus. Ja. Det hele hænger i en tynd tråd, ja, og man ved ikke, hvad der vil ske. Nej. Og så siger han måske en ting, og så siger han noget andet, ja, og frem og tilbage. Det er the art of the deal. Og det er godt, fordi så, altså, hvis man ser fra amerikansk perspektiv, ja, så er Juncker siddet der med sine små farvede kort og tænkt, ja, i dag, der lader jeg minibaren være minibar, ja, og så tager jeg mig lige sammen og ordner det her. Det kan også være, det var, fordi han lige den dag ikke havde rygproblemer. Det kan godt være, ja, men i hvert fald så han meget ubesværet ud, mm-hmm, og gennemført det der møde, og har været og hele tiden sådan tænkt, jeg skal have et eller andet resultat ud af det. Præcis. Fordi jeg ved ikke, hvad der kan ske. Præcis. Der har været sendt alle mulige signaler ud. Og så siger nemlig den her senior EU-kilde også til Wall Street Journal, at den europæiske delegation kunne med det samme mærke, da mødet startede, og Trump kommer ind, at han var faktisk i forhandlingshumør. Han var ikke sådan en, der sådan kom med bemærkninger til pressen ud, for han gik direkte ind, han var forberedt, og kunne de mærke, han var interesseret i det samme som Juncker og kompagni, nemlig at få lavet en løsning for at dæmpe den her krise. Jeg tror, Trump har set nogle meningsmålinger fra landbrugsstaterne. Ja, der viste det ikke gik så godt. Ifølge den her talsmand, undskyld, den her kilde igen, så siger Juncker sådan på et tidspunkt til Trump under mødet, if you want to be stupid, Mr. President, then I can be stupid as well. Ja, det er alligevel at tage. Det er alligevel at sige noget, ikke? Ja. Det kan jo altså være, at det ikke var så stærkt sagt ind i mødet. Det kan være, at det er den europæiske talsmand her, der synes, det skal lyde bedre. Prøv at ligesom buffe Juncker lidt op. Han siger en ting mere. Den europæiske delegation havde sagt til hinanden lige inden de gik ind, nu skal vi huske på, at vi ikke skal til et akademisk møde her. Vi skal holde det meget simpelt. Nu spørger jeg dig lige om noget sådan helt privat her, David. Mm. Noget af det vigtigste i verden, det er den velstand og vækst og handel og økonomi, der drives af Nordamerika og Europa. Ja. Det udgør den allerstørste handel, den største vækstskaber i verden. Det er det, der ligesom gør, at vi er en rigere og rigere planet, hvor der er færre og færre fattige osv. Hvis du for x antal måneder siden har fået at vide, at hele det samarbejde, det afhang af en møde mellem Juncker og Trump. Hvad vil du så have sagt? Så vil jeg have tænkt, vi er fandme langt ude, ikke? Vi er fandme langt ude, så vil jeg også sige, hvor er Nicolas Maduro hen i det billede? Det er bare en parentes, det er lederen af Venezuela, der her forleden, der kunne fejre en trods alt en rekord, nemlig at Venezuela nu har nået en inflationsrate, der har rundet 1 million. 1 million, det er alligevel også noget, ikke? Ja, men og det, altså, der, socialister finder altid et nyt land at ødelægge. Ja. Og når de nu ser på det her, så vil socialister... Kommunister. Det er samme. Så vil de gå ud og sige, ja, men han har ikke forstået socialismen rigtigt. Og det er ikke, altså, det har aldrig været implementeret noget sted. Nej. Det går altid galt, men det er fordi, der er nogen, der ikke gør det rigtigt. Præcis. Men næste gang, når vi tager et nyt land og ødelægger det, så vil det gå helt anderledes. Lige præcis. Nå, men denne parentes med Maduro og kompagni, den tager vi lige til siden. Men tilbage til dit spørgsmål. Jeg havde virkelig sådan rystet bukserne, hvis jeg tænkte, det alt sammen endte med at skulle afgøres på et, forstår vi nu, 3 timer langt møde mellem Juncker, den ukendte EU-eurokrat, og så Donald Trump, den her mærkelige mand, som normalt ikke forhandler på en måde, som byråkrater forhandler på. Det kan jeg godt sige, uden at tage munden for fuld her. Ikke? Men under det 3 timers møde, der ender de altså med at nå frem til, at al balladen og hypen, der har været de seneste uger, det lægger vi lige låg på. De går ud og holder et pressemøde. Og lad os lige høre, hvad Juncker han sagde, da han stod ude i Rose Garden derude foran det, eller bag ved det Hvide Hus. Hvor CNN-journalisten så ikke var velkommen. Ja, der var hun ikke velkommen. Nu hører vi bare, hvad Juncker han siger til indledning. Han taler ikke så lang tid, men lyt til ham her. When I was invited by the president to the White House, I had one intention. I had the intention to make a deal today. And we made a deal today. Ja, så simpelt er det, Mads. Ja. Det, jeg tror også, at der er noget med Junkers engelsk, der spiller lidt ind. I, altså, jeg forestiller mig, at han måske havde tænkt sig, op i hovedet havde han en mere sådan, altså en flottere sætning, en mere sådan prænant sætning, ja. Også med en lidt anderledes syntaks og så videre, ja. Som ligesom skulle ramme det hele ind, men så endte det med det her, tror jeg, på grund af noget når man er fransktalende, ikke? Ja, jo. Nå, men jeg synes sådan set godt, vi kan tillade os at sige tak til Jean-Claude Juncker, og vi kan sådan set også godt sige tak til præsident Trump i den her situation. Krisen, i hvert fald lige for nærværende, under kontrol. Det ser ud som om, at vi måske endda, hvis vi er rigtig heldige, kan komme tilbage på et spor, hvor EU og USA kan få forhandlet en eller anden frihandelsaftale tilbage på et eller andet tidspunkt. Jeg sad og kiggede på mine aktier og var lykkelig, da det der resultat løb ind. Det siger mig noget om, at det nok har været et meget godt møde, ja, de tre timer. Det er nok noget af det længste, Trump har haft møde nogensinde. Ja, men han skulle også gennemgå alle de cirka 12 cue cards. Ja, han skulle sidde og køre det der igennem. Lad os lige høre, hvad præsidenten han sagde bare 2 dage før Juncker kom til Washington D.C. For det var han helt anderledes, hvad skal man sige, i kampform. Prøv at høre Trump tale om det kommende møde med EU her. What the European Union is doing to us is incredible. How bad? They made $151 billion last year, our trade deficit with the European Union. They sound nice, but they're rough. They're all coming in to see me tomorrow. They're all coming to the White House. I said, you have to change. They didn't want to change. I said, okay, good. We're going to tariff your cars. They send millions of cars. Mercedes, all of them. BMW, so many cars. I said, we're going to have to tariff your cars. They said, when can we show up? When can we be there? Would tomorrow be okay? Yeah, altså, would tomorrow be okay? Ja, der er noget her, der ikke helt stemmer overens. Fordi altså, den Trump, der taler der, er jo, han er jo en hård hund. Ja, det er han. Taler med sine egne og fortæller, hvordan han kører rundt med de der europæere, ja. Og nu har de mødt deres match. Ja. Og så er det egentlig underligt efter 3 timer, og så simpelthen mere eller mindre gør det, der stod på Junkers cue cards. Præcis, ja. Det er, det skyldes? Ja, fem det skyldes. Igen tilbage til Wall Street Journal-artiklen, Mads, så står der faktisk i den, at den europæiske union havde en allieret inde i det hvide hus. Jeg ved ikke, om vi er inde på et betrayal igen her, det ved jeg ikke, men præsidentens økonomiske rådgiver Larry Kudlow var åbenbart en af dem, der virkelig havde sagt til præsidenten, det kan godt være, at vi kan have kampe med rigtig mange rundt omkring i verden på en gang, men europæerne er ikke de rigtige at konkurrere med på nuværende tidspunkt. De skal være på vores side, fordi det hjælper os ud i den store verden, og vi tjener penge på det. Jeg tror, den største allieret i det mødelokale, ud over de amerikanske bønder, som vi har talt om, det var, at Europa har lavet en aftale med Japan. Mm-hmm. Og, for et par uger siden. Og den aftale betyder jo, at altså, USA har selv været meget tæt på at lave en frihandelsaftale med Japan, og har smidt det hele på gulvet på grund af langsomme forhandlinger i Obama-årene. Mm-hmm. Det var ikke kun Obamas skyld, det var bestemt også blandt andet japanerne, der var meget fodslæbende, men også Trump, der ikke havde nogen appetit på den aftale, der hedder TPP, Trans-Pacific Partnership. Og så pludselig opleve, at europæerne sådan overhaler USA indenom på handel i Stillehavet, som jo sådan er amerikanerne, vi har opfattet som sådan deres egen baghave. Mm-hmm. Det tror jeg har også haft en vis effekt, at hvad udgør Japans økonomi i dag? Hvad er det? En 4-5% af verdenshandel. Det er ikke nogen lille økonomi. Det er en kæmpe økonomi at lave en aftale med, som USA så ikke har. De håber så at lave en bilateral aftale med Japan, men det tror jeg også har været en god allieret inden i den aftale har været en god allieret for Juncker og alle de, især mange republikanere, der håbede, at vi skulle væk fra det her tolvmursspor, som Trump var slået ind på. Nu har vi jo haft den der situation, Mads, at vi har set Angela Merkel forsøge en taktik i forhold til Trump. Vi har set Emmanuel Macron i Frankrig forsøge en. Vi har set Justin Trudeau i Canada forsøge en. Vi har set alle mulige forskellige lave enten den mest slæskende, venlige metode, eller den lidt hårdere facon osv. osv., osv. Så ser det ud til, at denne underspillede eurokrat fra lille bitte Luxembourg, han i hvert fald den dag var den, der der havde en metode, der virkede. Og jeg har sådan en teori om, hvad det var, han i virkeligheden havde gjort. Han havde jo set på det gode, gamle Ronald Reagan, citat, der stod på Reagans skrivebord, hvis jeg ikke husker meget galt, i givet fald, det der, der siger noget i retningen af, at der er ingen grænser for, hvad du kunne få gennemført, hvis bare du er villig til at lade andre tage æren. Og på en eller anden måde, så kom Trump bagefter, så fik han lov til at stå og sige, det var faktisk ham, der havde vundet. Se, der europæerne marker nu ret, selvom det ikke var det, der skete. Men jeg synes jo også, Trump har vundet. Hvis man ser på nogle af de indrømmelser, som er kommet, så kan begge gå ud og kræve en sejr her. At Trump så har været i en meget anden retning med meget af sin retorik, det kan jo bare hænge sammen med den måde, Trump forhandler på. Og det tror vi skal vende os til, at man skal ikke sådan skrive alt ned, han siger, før en forhandling, og regne med det, der nødvendigvis så bliver det, man går efter inde i forhandlingslokalet. Det kan være en slags støj for at få gjort det der på spil, indsatsen til noget, der er sådan mere presserende for den modpart, Trump sidder overfor. Apropos, Mads, det med at sige, skal man tage det bogstaveligt eller ej, det han siger, så læste jeg forleden dag, at der er simpelthen et projekt, alting noteres jo ned i USA, men ret fantastisk. Der er et projekt, hvor man noterer alt ned, hvad præsidenten har sagt fra det øjeblik. Han blev præsident? Han blev præsident, nej, altså fra det øjeblik, han lægger hånden på Bibelen. Ved inauguration den 20. januar 2017 må det være, ikke? Og så frem til nu. Og jeg tror nok, hvis jeg ikke husker meget galt, at vi lander på et tal på nuværende tidspunkt på omkring 1,7 millioner ord. Det er alligevel noget at sidde og notere alle disse ord ned, og så se, dernæst har han sagt det rigtige, hvad han sagt og gjort osv. Men det er ret interessant, at man har en sådan dokumentation af, hvad han sagde. Jeg tror historiker, nu er du jo historiker, Mads, om nogle ord. Jeg kommer ikke til at læse alle de ord. Nej, men det bliver en fornøjelse for rigtig mange historikere at kigge på alle de der mange ord. Lad os lige prøve at gå videre, Mads, fordi ved samme pressemøde, samme seance, som præsidenten han hånede EU inden EU på topmødet, der advarede han også mod at stole på, hvad der står i medierne, og hvordan medierne dækker det. Det gør han jo tit, men prøv at høre ham for fuld udblæsning her. Don't believe the crap you see from these people, the fake news. And just remember, what you're seeing and what you're reading is not what's happening. Nej, det der står i medierne, det er simpelthen ikke det, der foregår i virkeligheden. Men så kunne præsidenten heldigvis, Mads her i den forløbende uge, gå ud og proklamere noget, som man nok må sige, vil jeg næsten sige, hans største accomplishment indtil videre som præsident, fordi han kunne gå ud og tale om, hvor godt det gik med den amerikanske præsident. Prøv at høre ham her ude i Rose Garden ved Det Hvide Hus igen her. Good morning. Moments ago, the numbers for America's economic growth, or GDP, were just released. And I am thrilled to announce that in the second quarter of this year, the United States economy grew at the amazing rate of 4.1%. We're on track to hit the highest annual average growth rate in over 13 years. And I will say this right now, and I'll say it strongly, as the trade deals come in one by one, we're going to go a lot higher than these numbers, and these are great numbers. During each of the two previous administrations, we averaged just over 1.8% GDP growth. By contrast, we are now on track to hit an average GDP annual growth of over 3%, and it could be substantially over 3%. Each point, by the way, means approximately $3 trillion and 10 million jobs. Think of that. Each point, you go up one point. It doesn't sound like much. It's a lot. It's $3 trillion and it's 10 million jobs. If economic growth continues at this pace, the United States economy will double in size more than 10 years faster than it would have under either President Bush or President Obama. Som du måske lægger mærke til her, Mads, så begynder han ikke pludselig at rable om Elton John eller et eller andet. Han står lige med at læse op af nogle papirer. Vi kan ikke se det. Jeg gætter på, at det kunne egentlig godt være, at han har fået inspiration derfra fra Juncker, fordi han belærer os om, hvad er et bruttonationalt produkt for noget? Hvad betyder et procentpoint og sådan nogle ting og sager? Men han har jo en dejlig dag der. Ja, det er en god dag, og det skal man ikke undervurdere. At han har jo nogle meningsmålinger, som vi talte om før, der ikke er ret gode. En par i landbrugsstaterne mange steder. Det ser ud til, at demokraterne frem mod midtvejsvalget, der er den ene måling efter den anden, som ser rigtig dårlig ud for republikanerne mange steder. Og Trumps egne målinger, som vi var lidt inde på sidste gang, er heller ikke gode. De har aldrig været rigtig gode. Vi står stadigvæk her langt inde i Trumps præsidentperiode og er forundret over, at hvordan kan man blive valgt med så dårlige målinger på ens på hvor godt folk kan lide en personligt. Trump scorer ikke ret højt der. Men ikke desto mindre, så er noget, der sådan historisk har virket, det er ikke sikkert, det gør igen, men historisk har det altid virket godt, når der har været gang i økonomien. Det har faktisk virket så godt, at der aldrig er nogen præsident, der ikke er blevet genvalgt, når der har været så stor vækst i økonomien. Når væksten i USA er over inflationen i USA, så er man på vej mod at blive genvalgt med ret stor sikkerhed i. Og Trump, tror jeg, frygter meget at få et midtvejsvalg, hvor man kunne miste kontrollen med et af kammerne. Det vil være meget tungt for Trump, hvis det sker. Det her er Trumps redning, han sidder i en højkonjunktur, og så skal han selvfølgelig gå ud. Og det er altid meget mere kompliceret end som sådan, men selvfølgelig har en præsident også en andel i en opgang og nedgang, ikke så stor og ikke så altså så meget som man plejer og tro. Der er mange andre ting der spiller ind der, men selvfølgelig skal Trump gå ud og tage stikkene hjem på det her. Fordi... Og det her, Mads, er jo, som han selv er inde på, 4,1%. Jeg ved godt, vi taler kun om et kvartal. Meget kan gå galt i andet kvartal. Det kan det jo altid. Undskyld, tredje eller fjerde kvartal. Sådan er livet jo. Men han taler om, at hvis det her det holder som det billede, som de ser på nuværende tidspunkt, så tror han, ja, det er jo ikke noget, han tror alene, det er noget, som statistikere i deres nationalbank og så videre sidder og kigger på, så tror man på en årlig vækst på mindst 3%. Ja. Og han siger endda, og det er et rigtigt Trump-udtryk er noteret ned, fordi it could be substantially higher. Han siger altid denne, altså han har altid den der konjunktiv. Det er det, jeg forstår. Jeg forstår ikke, at han ikke bare tager altså 4% i et kvartal. Ja. Det er ekstremt godt. Ja. Altså det kan vi kun drømme om på de her brede grader. Ja. Og vi har jo ikke kun set det én gang i de forløbende 13 år, nemlig et kvartal i 2014. Ja. Ja. Ellers har vi ikke været op på det niveau. Nej, hvorfor undersælge, hvor godt det er ved at sige, at det bliver endnu bedre? Ja. Det er jo ikke sikkert, det bliver. Hvorfor ikke bare tage æren for, at det går godt, og glæde sig over det? Jeg rejste jo sidste år ved den her tid rundt i USA, og der bed jeg mærke i, at der var de her help wanted signs overalt i det amerikanske landskab. Og jeg fik den her fornemmelse af, at noget havde vendt. Og at der var mange, der gik rundt og sagde, at ja, Trump er lidt tyndhudet, og måske skal han tweete noget mindre. Og ja, det er ikke alt, hvad han siger, der måske er sådan helt, sådan i en bogstavelig forstand, sandt altid og så videre. Der kan godt være, der er lidt der. Men de virkede glade, og mange af dem virkede også glad for præsidenten, når det kom til stykket. Og det tror jeg ikke, altså det bliver der ikke mindre af, når økonomien bare kører der ud af. Der kommer ikke færre help wanted signs, og der er jo rigtig mange amerikanere, der først nu opdager, at deres hjem har en værdi, der svarer til eller højere end det lån, de har i deres eget hjem, fordi finanskrisen eller den økonomiske krise og finanskrisen, den recession, der var tilbage i 2007, den var så hård ved rigtig mange amerikaners private økonomi. Og det at opleve, at nu man pludselig ikke stavnsbundet til sit hjem, nu kan man sådan se lidt lysere på tingene, og hvis man er ked af det arbejde, man har, så kan man også søge et andet og blive beskæftiget med noget andet. Og de mange, der er underbeskæftiget, kan veksle jobs op i systemet. Og det er noget, der betyder utrolig meget. Man skal huske, USA har ikke den finmaskede velfærdsstat, som vi har. Mm. Så når man slår sig økonomisk i USA, så er der ikke så meget hjælp at hente, som eksempelvis hvis man er udsat for det samme i Danmark eller mange steder i Europa. Og derfor er en god økonomi, det er noget, der kan få mange amerikanere til at glemme, at præsidenten nogle gange skriver noget lidt skørt på præcis. Twitter. Noget af det, der kan være grunden til, at han endnu ikke har løftet sig i meningsmålingerne, på trods af den her virkelig gode økonomi. For vi kan jo se, det var meget interessant, der kom to målinger, som de der såkaldte approval ratings forleden dag, næsten samme dag, som viste to forskellige retninger. Og de er begge to nogen, man normalt godt kan regne med. Den ene, det var MSNBC, nej, hvad hedder det, Wall Street Journal og NBC, der lavede en, hvor han kravlede opad. Og så kom Quinnipiac Universitetet, som også laver en måling, man normalt stoler på, hvor han tog et ordentligt dyk ned. Altså, det er stadigvæk, juryen er stadigvæk ude i de der diskussioner om, hvor populær han er eller ej. Men en af de ting, der kan være rigtig alvorlig, ud over landbrugsstaterne, som du nævnte lige før, Mads, kan jo også være, at det ser ud til, at den udvikling, som gjorde både de gamle republikanske kandidater og Hillary Clinton og de demokratiske kandidater upopulære, var med til at gøre, at Trump overhovedet kunne vinde valget, det ser ud som om noget af det fortsætter, nemlig at reallønnen for almindelige arbejdere, den ikke løfter sig. Den ser endda ud til at gå en lille smule tilbage i øjeblikket. Det er den ene ting, og den anden ting er, at vi kan se, at en enorm grad af værditilvæksten, igen, ligesom den gjorde under demokraterne og under republikanske tidligere præsidenter, den går næsten alt sammen til de allerrigeste. Så hvis den der fornemmelse af, at det godt være, at samfundet som sådan bliver rigere, men hvis vi rigtig mange af os ikke kommer med, så har han samme problem som det, han kritiserede de andre for, og som var medvirkende årsag til, at han vandt, nemlig at han måske ikke kan levere vækst til almindelige mennesker. Og det bliver jo et problem, hvis ikke han kan få det løftet i de kommende måneder. Det er altså reallønsvækst for alle i USA er vigtig, ja. og den skal komme. Og når man oplever, at inflationen æder ens, mere ens løn, end man er vant til, så skal man selvfølgelig have en reallønsvækst, som svarer til det. Ellers så vil man også bebrejde præsidenten det. Jeg tror ikke, at Trumps kernevælger, jeg tror det ikke, det republikanske parti, har så mange problemer med sådan nogle ulighedsdebatter. Det hører så ligesom hjemme et andet sted i det politiske landskab. Men der er jo rigtig mange amerikanere, der igennem en lang årrække har oplevet, at deres udgifter til sundhedsforsikringer og deres udgifter sådan til det sådan at opretholde livet, at det føler, de er blevet noget udhulet. Og det er jo det, der er sket over en 30-årig periode, og man kan jo ligesom tro, at man kan vækse sig ud af det. Man kan også have den tro, at man skal lave noget mere strukturelt for at ændre det her. Og en af drømmene bag Obamacare var jo at se på noget af det, der er den største driver i noget, der er meget tungt for folks private økonomi, nemlig hvad betaler man for sin forsikring, hvis man ikke er forsikret gennem sit arbejde, og gør noget ved det. Og meget af det udstår stadigvæk. Og så længe det gør det, jamen så bliver det svært at få rigtig reallønsvækst i USA, fordi der er nogle poster i manges økonomi, der simpelthen sluger mere og mere af den disponible lønindkomst. Det, som jeg oplevede op til valget der i 2016, det var sådan set ikke, at der var så mange, der var vanvittigt ophidset over, at de allerrigeste blev rigere og rigere. Det er rigtig nok, det var mest et venstrefløjssynspunkt. Men det, jeg oplevede, det var, at rigtig mange, hvad enten de var normalt republikanske vælgere eller normalt demokratiske vælgere, eller inde i midten, uafhængige, var meget triste til mode over at se, at vi havde haft de der 3-4 årtier, hvor den almindelige, så den brede middelklasse ikke rigtig havde løftet sig i økonomien, og man havde set andre sådan stikke lidt for voldsomt af. Og det var derfor, blandt andet, at Trump kunne straffe alle de normale kandidater hos republikanerne, og selvfølgelig også ende med at slå Hillary Clinton, fordi man, hvis man var vælger, kunne se tilbage på 3-4 årtier med både demokratiske og republikanske præsidenter, hvor det tilsyneladende havde været lige meget om den ene eller den anden. Om den ene eller anden havde været der. Jeg tror egentlig mest, at det var indvandrertemaet, der gjorde Trump præsident. Men jeg er enig i, at når man kobler det med en fornemmelse af, at uanset hvem der har magten i USA, så gavner det ikke min økonomi. At så får man sådan en tristesse blandt mange vælgere, der gør, at så kan noget, der er helt noget andet, være interessant for de vælgere. Og det gavnede ham så. Lad os ikke tage hele analysen af, hvorfor han blev valgt igen. I stedet for lige at skifte til det der emne, som vi startede med at introducere, nemlig det der betrayal-emne. Fordi, her inden for løbende uge, Mads, du var inde på det lige før, der melder, og se, jeg har et billede af ham her, der har vi jo simpelthen Michael Cohen. Et billede af Michael Cohen her, der er taget på gaden i New York City. Det er en mand med solbriller, der sådan skinner. Altså, det er smart, mand. Spejlagtige. Han har en sort poloshirt på, udenover den, en gætter jeg på, meget dyr nålestribet jakke herudover. Han er en mand, der er i problemer, Michael Cohen. Det må man sige. Han var, som du sagde før, den mand, som Trump brugte i rigtig mange år til at have advokat, til at løse problemer, der var sådan lidt let ude i kanten af, hvad der skal ordnes. Og han har blandt andet løst et problem for Trump, angiveligt, nemlig betalt. Blandt andet Stormy Daniels. Stormy Daniels, som tit har talt om, og muligvis også andre, for at holde deres kæft, rent du sagt. Om affære med Trump. Ikke? Nu er han så blevet viklet ind i Mueller-undersøgelsen. Han er under anklage, og han begynder nu at snakke. Ja. Det er jo sådan klassisk amerikansk politik. Han begynder nu at snakke, og det han siger, Mads, i den forløbende uge, du var inde på det lige før, det var altså, i går siger, at det der berømte møde, der var i juni måned 2016, altså få måneder før valget, mellem Trumps ene søn, Donald Trump Jr., hans svigersøn, Jared Kushner, hans daværende kampagnechef, Paul Manafort, og en russer, der ville fortælle noget grimt om Hillary Clinton. Det vidste Donald Trump godt fandt sted, selvom han hidtil har sagt, at han ikke anede, det fandt sted. Han vidste detaljerne omkring det, og jeg har det på bånd, siger den gode Michael Cohen. Så her har vi virkelig at tale om en betrayal med to gamle venner, ikke? Fordi Trump har sagt, at han ikke vidste noget om det. Trump har sagt, at han blev konfronteret med det her i juli måned. Der var det første gang. Juli i år, ja. Der var det første gang, han... juli sidste år selvfølgelig. Der var første gang, han havde hørt om det. Og han ikke kendte noget til det. Ja. Men at han ikke synes, der var noget opsigtsvækkende ved mødet, og der kom ikke noget ud af det osv. Mm. Men Trump har sagt noget om mødet, som Cohen nu siger, han har materiale, der viser det forkert. Ja. Og så er vi nu i gang med episode nummer 150, hvor alle de, der kan lide Trump, står og råber, nu har vi ham. Nu ryger han. Nu er det her slut. Nu, The smoking gun. Ja, nu er det færdigt. Yeah. Og der må jeg bare sige, det tror jeg ikke. Også selvom der skulle være sådan et bånd. Båndet er angiveligt, for vi har jo ikke hørt båndet desværre, Mads. Det kunne fandme ellers være så rart nok at høre det, ikke også? Men må ikke også noget af det hænger sammen med, at Cohen gerne vil lave... Altså, det er jo sådan... Altså, det amerikanske retssystem er sådan skruet sammen, at hvis du kan lave en handel med anklageren, så slipper du meget billigere i straf. Og Cohen er måske i gang med at sin udgave af The Art of the Deal, og ligesom få sat... indsatsen så højt op, at han kan få lavet en god handel, så han ikke bliver straffet det så hårdt. Det kunne man godt forestille sig, men man kan ikke vide det, men man kunne godt forestille sig. Jeg vil i hvert fald ikke sætte min lid til, at Michael Cohen er sådan et sandhedsvidende, som man bare kan regne med, at det, han siger, det nødvendigvis er sådan helt rigtigt. Men nu skal du høre, for nogle måneder siden, der skete der jo det, at Michael Cohens kontor lige pludselig sådan blev renset, ikke sandt? Og de fandt mange ting derinde. De har simpelthen tømt alt, hvad han har, og gået det hele igennem. Ja, og det tror jeg for en mand som Michael Cohen, uden at kende den forretning, han driver i detaljer, der tror jeg tænker, at det er et rigtigt, stramt øjeblik. Der ligger ting der, man helst ikke ville have skulle frem. Men ved den lejlighed, Mads, der troede præsident Trump jo stadigvæk, at de var venner, våbenbrødre, eller hvad vi nu kalder det. Og Trumps netop på det tidspunkt tiltrådte nye advokat, den gamle New York-borgmester, som vi også talte om før, Rudy Giuliani, han gik ud og sagde følgende ord om Michael Cohen. This man is an honest, honorable lawyer. Sådan faldt ordene. Det er også det sjældent, man hører det sat i samme... altså de to ord ved siden af hinanden i samme sætning, ikke? Jo. Honest, honorable og så lawyer. Ja. Det sker ikke så tit. Så forleden dag, Mads, der var den gode Giuliani, som jo nu fungerer nærmest som sådan en slags talsmand for præsidenten i et væk. Han var på CNN, vennerne hos CNN. Og han glemte det, han sagde. Han havde glemt, hvad han sagde. Tidligere. Men hør lige en gang, hvad Giuliani han... Nu sagde det, han blev spurgt om, hvad han mente om Cohen. No, I expected something like this from Cohen. He's been lying all week. I mean, he's been lying for years. I mean, the tapes that we have demonstrate any number of very serious lies by him back a year and a half ago, including his fooling people, hiding tape recordings, telling they weren't recorded, lying to their face, breaking faith with them, taping his client, which is a disbarrable offense. I don't see how he has any credibility. I mean, this is basically if you had a trial, and there won't be a trial here, but if you had a trial, you'd say, well, which lie do you want to pick? You want to pick the first lie, the second lie, or maybe some new lie? There's nobody that I know that knows him that hasn't warned me that if he's back is up against the wall, he'll lie like crazy, because he's lied all his life. Han lyder ikke, David, nu siger jeg lige noget her, der måske er lidt, lidt voldsom tekstanalyse. Det lyder ikke som om, at Giuliani stadigvæk synes, at han er en honest, honorable mand. Det gør han ikke, nej. Nej, han vil have ham smidt ud af advokatsamfundet, hvad det nu hedder i USA, ikke? Disparable offense, det er fordi, han har disparable. Man må også, den der fortrolighed, man har med klienter, ja. Synes han også har set det stort på, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, altså han har bondet samtalen. Men vildt, men altså her er noget sjovt. Hvis nu jeg havde sådan en, nu er jeg jo ikke advokat. Desværre. Jeg tror, jeg kunne være blevet god til det, Mads. Men hvis jeg nu havde været advokat, og jeg havde talt med folk, der var sådan lidt, der var i gang med at betale $200,000, eller mange penge, det nu var til en eller anden porno-skuespillerinde, tror jeg, det er den rigtige betegnelse er på hende, som stillede op til præsidentvalget, så kunne det da egentlig godt være, det var meget smart at have noget af det liggende på bånd. Jamen, der var mere en grund til, at han konsekvent har bondet samtaler med Donald Trump, uden Donald Trump har vidst noget om det. Ja. Altså, det er jo... Det var lidt, altså, Nixon havde jo også den her vane. Ja, ja. Det var det, der bragte ham i fedtefadet, Nixon. Ja. han blev så paranoid til sidst, at han optog alt og alle i Det Hvide Hus. Han kunne slippe afsted med at optage. Og så sad han sådan og lyttede dem igennem igen for at høre, hvad folk sagde og så videre. Og det er ikke et godt tegn. Det er ikke et sundhedstegn, det er, hvis man begynder at optage samtaler med sine venner og sidder og hører dem om for at finde ud af, om man kan bruge dem til at komme Nixon, ud af en Nixon med. Fik så en drink, mens han sad og ja, han kunne godt var det, han drak? Hvad var det, han drak egentlig? Han var glad for whisky. Whisky, ja. Ja. Og så lidt piller. Var der piller indover? Ja, det mener jeg, der var. Men det korte og lange er, at det var, mens han sad der om natten, så lyttede han til de her opdagelser af selv sin nærmeste. Kogen har selvfølgelig tænkt på et eller andet tidspunkt, hvis det nu ender med på et eller andet tidspunkt, at jeg kommer i fedtefadet på grund af det her, jeg har siddet og lavet sammen med Donald Trump, så er det rart, at jeg har noget liggende. Det er vel sådan, han har tænkt, siden han har bondet de her samtaler. Ja, det man må gå ud fra, at grunden til, at han har gjort det her, er, at han har følt gåen, at vi er ude i noget, der er godt at have noget dokumentation på. Mm-hmm. Det må være, det tænker jeg er det logiske. Ja. Og derfor er det jo, altså, ja, altså, alle de her gange, man har slået Donald Trump rundt i hovedet og sagt, nu er det slut. Mm-hmm. Nu er du færdig. Vi har en rigsret. Inden ugen er slut, så sidder du i trammely. Ja. Og det har ikke helt vist sig at holde stik, de her. Og lad os bare lige tage den, Mads, fordi lad os nu antage, at det er rigtigt, hvad Cohen han siger. Så skal der alligevel mange ting derefter skal være rigtigt, fordi punkt et. For det første Trump, skal det at lyve om det, og vidne om det, skal være ulovligt. Præcis, men du skal jo også have en sekvens af ting, der foregår herved, at for det første har det møde fundet sted mellem de tre, jeg nævnte før, og russeren. Og så skal emnet ikke have været det, som de tre, der var med til mødet tidligere har sagt, nemlig adoption af russere, men det skal have været noget grimt noget, hvor de har siddet og planlagt noget, der skulle hjælpe Trump i valgkampen, og russerne skulle vælge. Og ikke bare det. Og selv da er det ikke sikkert, det er ulovligt. Selv da er det ikke sikkert, det er ulovligt. Så skal vi dernæst... Det kan være amoralsk og alt muligt andet, men vi skal jo et skridt videre, fordi Trump skal så have vist mødet var der. Han skal have godkendt indholdet af det. Det skal alt sammen falde ud til hans ulemper. Og det skal man kunne bevise. Det skal man kunne bevise. Og republikanerne skal se på det materiale og tænke, nu sætter vi manden. Præcis. Og her kommer vi så lige ind på det, vi snakkede om lige før. I dag er der faktisk 100 dage præcis til midtvejsvalget. Fordi hvis det var i dag... Det her, det skete. Altså antag alt det her var rigtigt, der kom frem. Så skulle republikanerne, i hvert fald en håndfuld af dem, sådan cirka skifte holdning inde i senatet og sådan set også i repræsentanters hus og gå med til at lave en sag mod deres egen præsident. Den situation vil selvfølgelig være nemmere for demokraterne at få gennemført, hvis vi har et midtvejsvalg om 100 dage, hvor de lige præcis vinder det flertal i repræsentanters hus, som er inden for rækkevidde, bestemt, og hvis de er endnu heldigere, også formår det lidt vanskeligere at løfte flertallet ind i senatet. Fordi så kan man pludselig sætte sådan nogle procedurer i gang, man kan lede efter mere beskidt. En skov af høringer, præcis, ja. Og det tror jeg vil komme. En skov af høringer, hvor man indkalder alle mulige, man kan få fingre i, også præsident, hvis man kan slippe sted med, så nok, det bliver nok svært, men det ville være rigtig godt for demokraterne, hvis de sådan kunne lave nogle rammer, altså politisk godt for demokraterne, hvis de kan lave nogle rammer, hvor man tvinger folk til at sige noget under vidneansvar i kongressen. Det tror jeg, eller det ved jeg, er noget, demokraterne meget gerne vil. Og derfor er det her midtvejsvalg noget, der, altså, hvad er et midtvejsvalg? Det har sjældent været så spændende som nu. Fordi vi nærmer os den der kritiske fase i Müllers undersøgelser, og vi nærmer os et tidspunkt, hvor hvis der skal være en form for opgør med Trump, så skal den komme på baggrund af dårlige valgresultater, vil være min analyse. På den anden side, så kan vi stå og sige for 120. gang, han vil heller ikke fjerne som præsident denne her gang, og det tror jeg er det mest sandsynlige. At han ikke bliver fjernet som præsident inden for en nærmere fremtid i hvert fald. Ja. Det tror jeg er rigtigt, Mads. Det, der skal til, er jo et meget simpelt. Der er 23 mandater, der skal flytte sig i repræsentanternes hus. Der er et lille bitte republikansk flertal i senatet, kun på to senatorer, der skal tippe der. Når det er nemmere i repræsentanternes hus, og mange år er til, men det er blandt andet fordi, at alle sæder er på valg, hvorimod over i senatet er det den tredje. Og den tredje del er der mange allerede siddende demokrater, der for eksempel sidder på dem, kan de jo så ikke vinde en gang mere. Det ser rigtig tungt ud faktisk for demokraterne i senatet, på grund af de, der er på valg den her gang, og hvor der er valg henne. Og meningsmålingerne, de er noget forskellige, men de siger faktisk, at demokraterne nu er 12 op på repræsentanternes hus i forhold til sidste valgresultater. Det er jo et godt resultat, det er bare ikke godt nok, hvis man er demokrat. Nej, men de skal helst have senatet med sig. Hvis der er noget, demokraterne godt kunne bruge nu, så er det en rask handelskrig, hvor der kommer noget økonomisk afmatning i en fart. Ja. Så jeg tror, at demokraterne er rigtig ked af, at Juncker og Trump kom ud af det møde og har lavet en aftale. Der er noget, der er interessant, Mads. Det skal vi snakke om i næste uge. Hvad gør demokraterne egentlig på det her tidspunkt? Vi kan ikke nå det der. Jeg har egentlig tænkt mig, at vi skulle have talt om det i dag. Men vi kan godt lige starte i en lille fli af det, nemlig at for eksempel, da der var al balladen omkring topmødet mellem den gode Trump og Putin op i Helsinki, der var der nogen, der sådan efterlyste på medier, lagde mærke til, hvor er den officielle demokratiske holdning til det, der skete? Hvem tegner egentlig partiet på nuværende tidspunkt? Hvem er det, som vi skal lytte mest til? Altså, man har jo selvfølgelig formelt set en leder af partiet og alt det der, men det er som om, der ikke er nogen, der sådan har taget depeschen endnu. Ja, det er der vel flere, der forsøger at gøre, ikke? Indtil man har en klar favorit som præsidentkandidat, en eller anden form for aftager, eller en markant person. Der er jo ikke rigtig andre end Bernie Sanders, der har den rolle nu i Demokratisk Parti. Og for mange demokrater er det mærkeligt, at en mand, der ikke er medlem af Demokratisk Parti, han ligesom skal være talsmand for deres parti. Så det er noget, der sådan... Der må meget gerne på et tidspunkt komme en klar talsperson. Mm. Nu ligger det en smule hos lederskabet i kongressen. Chuck Schumer. Blandt andet. Og jeg forestiller mig, at midtvejsvalget og de guvernørvalg, der jo også er i USA, er nogen, der kan hjælpe med til at få sådan afdækket noget af talentmassen i det demokratiske parti, og også afdækket, om demokraterne rykker ud til Sanders politisk, eller om de vil blive der, hvor Clinton og Obama var politisk, men bare med et andet talerør. Og vi kan også se, Mads, det talte vi også om sidste uge, i forbindelse med, at vi talte om det der Helsinki-møde, at selvom der er nogle meget voldsomme udtalelser fra nogle af de republikanske senatorer, John McCain, flere andre, så sker der ingenting. De gør ingenting, når det kommer til stykket, hvor de går ind og laver et eller andet i senatet, der kan skade præsidenten. Så der skal, hvis noget skal ske, så skal der lige meget, hvor stærke nogle af kritikerne er over på republikansk side, så skal der tippe, det skal tippe til demokratisk retning, for at de kan få vippet ting igennem for alvor. Jeg har hele tiden siddet med den vurdering, at demokraterne skal have faktisk ikke bare meget mere medvind, end de har nu, og med medvind mener jeg faktisk, de skal ikke have så god en økonomi, som der er lige nu. Men de skal også have afklaret med sig selv, hvor de vil være politisk som parti. Man har aldrig rigtig fået gjort boet op efter nederlaget til Trump, og det kan godt straffe demokraterne, hvis de stiller op med kandidater, der sådan peger i for mange forskellige retninger. Næste gang kommer vi nok til at tale lidt om den udvikling, vi har set i New York flere andre steder, hvor nogle fra Sanders-fløjen klarer sig rigtig godt, og andre steder kan man så se, at det er den modsatte fløj, der klarer sig godt. Og det er ikke sikkert, at det er godt for demokraterne. Det er i hvert fald et løfte, vi har på nuværende tidspunkt, at vi vil komme ind på demokraternes situation i næste udsendelse. Jeg skal sige noget, der altid er værd at huske på, hvor vi er gået tilbage til samme tidspunkt før sidste præsidentvalg, altså juli måned 2014. Så var der ikke noget ædrueligt menneske i verden, der ville have forestillet sig, at Donald Trump ville have været 1. kandidat, 2. vinde. Der var sådan set heller ikke nogen, der kunne forestille sig, at Bernie Sanders var lige ved at slå Hillary Clinton, og sådan kan vi gå tilbage til mange tidligere præsidenter, der er blevet valgt. De dukker op nogle gange meget sent og meget overraskende. Det er det, der gør amerikansk politik. Blandt andet det, der gør amerikansk politik så utrolig fascinerende. Mads Fuglede og jeg, David Træs, vi er tilbage igen i næste uge, samtidig samme sted.